احکام می بیان کړی وی چې احکام دې دی چې کله وخت د مفول بی په فعل نه مخکېږي تقدیمی جوازن یا چې معنی دې تقدیم نه نوي که معنی تقدیم نه به تاخير واجب ده کله وخت یې عامل نسبه حاصل دی جوازن ها چې خالی کړی نه وي کای مقام او وجوبن ها او وجوبن پڅ ځای نشته چالو ور ځای نشته پښې په ویدې شې سمعان ده سمعان سمعان چې خالد دې سمعان دې عربی نشوي ته یو قذر ته پورا هیڅ قاعده نه لکه امران و نفسه وانته خير لكم اهلا وسهلا دا زین دي دوته وستا منسوب دي عامل نسبا حضرت بعد سمع عربی نه داشه کته چې څنګه حساب عامل نسبا حضرت دی فوانته خير لكم چې ځکه چې وانته په شامل نه دی بیا معنا شي پس درسي پښه کنه او دارنګ عمران مونږ سره شوښتا او دارنګ اهل وسال نشته نشته نو بعد ځما دا شی دار او کله وخت عامل نسبه اخذ په خاص په وجوبي کیا سی سره اپ درې ځای نشته پښ دوام اول زی په سالور ځای نه وجوبي شو خدا دوام دی خو په کیا سی شته اول زی چې تو منادا دو منادا والموزع الثاني من تلك المواضع الاربعه چې په شامل نسبه خاصه په خاص وجوبي سره په خاص په نه نه که سید چې په پښه دا اول دي دی په خاص په وجوبي سره چې خرج کیږي عمل نسبه پښه دا دوام دي دی په خاص په وجوبي په پن مې چې په سالور قسمه ده اول په دوه قسمه یې سمعي او سمعي خو هغه یې چې موږ شته او کې یې درې ځای نه نو په کې اسی شدا اول شو او په نفسه وجوبي شدا دوام شو په څه کنه مدغه منادا المنادا منادا لغوي معنا ده ندا کردا شدا اخ چته ویل چې چاته اعوذ ورته شوي کزه او فرهادا اوس فرهاد منادا ده دته اعوذ ورته زم منادیه مو اعوذ وک او دای منادا ش او دا اعوذ ندا ش او دا اوټه کې پشه حرف ندا ش او دای نه یا داس سر دې خلاص شي کنه شدا خو لغوي معنا شو اصطلاحي تعریف زده که منادا چاته ای هو المطلوب اقباله به حرف نائب منا با ادعو لفظا او تقدیر قیدات ولا گوا هو الاسم دا اغا اسم تای المطلوب اقبال مدلولی چو مطلوب دای پاشه اقبال دے مدلول دے دگی اسم اسم نا متوجه کیجی یک اقبال نہیں مقصود دے دگی اسم چی کمہ مدلول دے او دے اقبال مناوا کا توجه نو اسمو نا دا چاہتی متوجه شے هو الاسم دا اغا اسم تای ای المطلوب چې مطلوب دی پښه اقبال په معنا د توجه مدلوله توجد مدلول دغه اسم توجه به قلبه وی او کا به وجه وی حقیقتا وی او کا سوی حکمن وی او دا توجه چې مطلوب به حرف په حرف سره وی اسه حرف هغه به چې په دې چا ضروري ادعو په دې ضروري لفظاً ویدا حرف لك يا زيد يو تقديرن لك يوسف اعرض يدا منادا لفظي وي لك يا زيد يو تقديري وي لك الا يا قوم لا الا يسجدوا الا يسجدوا اي الا يا قوم اسجدوا يا قوم منادا صدق تمام اول تعريف مثلاً كچ منادا نوم دايد ايي شيده پورا المطلوب توجه اقبال توجه مدلول توجه اقبال معنا توجه سرا توجه به وجهي کبه قلبي وي عدد مدلول توجه مقصود وي حقيقتا ني توجه مقصود وي او حق من وي 50 سرا په حرف سرا داسه حرف چې کای مقام دي چاوي ادعو لفظن وي يا تقديرن دا په حرف نه داشه تقسيم شو چه ده خرف نداو یا لفظی وی یا لفظن و تقدیر منادا ده مناداو یا لفظی وی پا لفظو منادا ده کرو یا منادا سه وی مقدر مقدر وی لکا علا یا قومی علا یا سجدو علا یا قومی نبا بدستان شا دا پویدات ولا گواس تدو تسول جواب دے او پچشی دفشی هو المطلوب دا اغا اسم تیئی چ مطلوب می اقبال ہو اقبال دے دگی مفول می اے توجہ ہو الیہ بدن مخش یور اعتراض وک دا توجہ چ کنا مخش اعتراض وک اعتراض والے دیجی چ تعریف تے منادا دے جامع نشا افراد لرا معنی نشا دخول دے غیر نہ سوچ کے وہ خبر تھا دا سراج دے دا اسم دے او دا یہ سدے مدلول دے اس چ زویہ چ او سراج یا سراج اس دلتا منادا چیک تے سوچ کے وہ خبر تھا چ دا کیم تعریف تا کہ دا تعریف تے پا ایگی لفظ دے سراج نہ صدی کیجی بلکہ دے سراج چے کی مدلول دائی چے دائی دائی پا دا صدی کیجی زکا چے آوز خو ودتا شی یہ دت توجہ مقصود دے لفظ دے سراج توجہ خو او سراج دے چے دا منادہ دائی نا دا منادہ نا دائی منادہ خو مفول بیہی دو او مفول بیہی خو قسم دے منصوبات نا دو منصوب قسم دے چانا دائی دے معرب نا دائی معرب قسم نے چانا رہے او اسم قسم نے چانا رہے پشا سا مقصد دا چھ منادا خو لفظ بھی او دا خو لفظ نہ رہے نو چھ کی منادا نوا تعریف تے منادا دے پاس صادق شو چھ کی منادا دو چھ لفظ دے سراج دے پا مدے تعریف صدقی نظر کا چھے یہ خو اقبال مقصود نہیں جی نو تو تا کچھ دلتا یہ موصوف مہا مقادر کا او یہ مضاف مقادر کا دس او یا هو الاسم المطلوب اقبال مدلولی منادا نوم دائی اسم دا سے اسم تیئی چه المطلوب اقبال مدلولی چه دیده دی مدلول توجود صدو مقصود دانو اس تعریف بلکل بیتر شان جانا ہو مانش نبا بری شاہ هو المطلوب اقبال مدلولی اے توجه ہوئے لئی دا دفعه دا اعتراض ایسا اعتراض باری دیجی چه دا سراج اسمو تا مخو مختای که چه مکی دوله دایی مخو مختای وزو تا سراجا او سراجا از دای منادا دایی کنه دایی او سراد دی چه دا اقبال مقصود ندایی اقبال خو مخ اڑاول تا یهی اقبال چشتایی او دا خو مختای رو اڑاولایی نو چه مخی اڑاولایی دایی نو اقبال و مطلوب نشا مطلوب اقبالی هی نشا زکر تفصیل دے خاصل رسی او سارا چھ منادا دو تعریف تے منادا پسند دے زکر چھ تعلق دے اقبال خونشتا پدا شد اے تعلق دے اقبال خوبیر بچے اقبال نوائے او انتا خو اقبال شتا دے دارنگ یو سرائی پر دولو پر ایک طرف تا نوستا ہے سراج برتا نوستا ہے او سراجا اس دولتا امو دامو کسید اس تمخروڑا وا نا کمخ کی اڑا والا ویرو کانوی مقصد میں دے مخ اڑا والا دی زکر کمخ اڑا کاروڑا وی کانوی متفی موی وادو پوشش کنا بابی نو دا نه دا دوی کس منادا دی خو تاریخ ته منادا پی نو دې پردا جو چې مراد دې اقبال نه توجه توجه کړل دی چې دې توجه شي متوجه شي لکه دا نزه توسه سبا کې چې متوجه شي متوجه مو نه چې مخ وروړم کې مخ وروړل دي مقصد چې ذهنونه برابر شي نو توجه مقصود دی په شکل نه بیا تراس به چې توجه خو بیا چې دای مخ مخ تر اوسه خو مخ یو ته دی توجه خو مخ اړول ته ای و چې توجه عامه د کبه قلبی هی وی او کبه وجهی هی وی دلته کا توجه به وجهی نو د مقصود خو به قلبی وي پښه کوي امیر په کله شي استودو امیر استودو مرواتو یو پلور لا یې ګاپې سره یو مرش صح شو ګاپې بیا یې وویل چې زه سړی مخ وشوایش چې په کټه شې نو نوی خالي ځا وو چې مو مخ چې دمو ته پات زغ پر ورشه چې مخته دلې دلته دا بډا ګون په وسه ته مې بیا مو خو راوې چې به ته نو نو زه ته زده مخ شای کنه دا و ته نو نو ته کټه شې ته به ور پر کړلې دا ځا وو چې مو مخ چې ردا کړ دوت چې غړ تر راته ساری اور پکال دوسو جو دو داسے مخو میں تخت رابطہ نیم کاس وجه که دوباره درو برا لوم باشی و کام مک باشی ولی ویرا و شوان کیسا دو پیا با گذاشته می پیا و شکلی براست او و داغ مک شوند تکلیا شا او ال ای اترنگ ات وجهه الیکا اقبال مرات تواجد تواجد به وجهی می او به قلبی می کما ازانا دیتا لك ترجع وك مقبلا اي جاتا تشتوتا مخم مقبلا عليك بوجهي تشتوتا ترى ها مخم نو توتا تشتوتا مخم نو استنى خط واجب بوجهي هو ده مقصوده خط واجب بقلبه اذا بيجي كده بقى حقيقه ده دفد اعتراض اعتراض بوردي في القران شو خدای پاک يا سما او يا جبال او بي ده صح ولا كده يا سما يا ارض يا سما اكلي ويا عيد ويا ترنگ ده ترنگ ده ويا ارض بلا ماءك ويا سماء اكله وغير بالماء او شوي ده اسمنته او چاته زکات ده منادا دي خو تعریف ته منادا په صادق ندای زکات ته منادا تعریف شاته یی چ توجه به وجهه یا به قلبه او دول ده خو ده مزک نه مخشتا نه زرشتا دا خو دې زیرو خسته پوروي چې زیرو خلاري او ځان نه مخینه خو دې غوي نو دلته خو څه نه توجه به وجهشته او نه او سره چې دي څه و دا کاجه مو توجه به وجهي به کړبیا مو که حقیقت نه وي او که حکمان وي دا حکمان سي توجه د مقصود شولا دا دا شول چې دای په منزله د چاو ګرځاول د اګي چاو ګرځاول چې د پرواجه وزرشتا دا یو به بناس به تاسو وکړه نه دا وکړه دا داس فرض کړل کدا چې زړه لاري او مخ لاري مزکه او زه به تاسو وکړه نو دا ست که حقیقتا مونږ نه دانه دي خو حکومت زدي مونږ نه دادي په څه کنه توجه احمد او حکومت نه وي حقیقتا نه وي لکه یا زید او حکومت لکه یا سما او یا جبال او یا فانها نزلت اولا دا اول نازل شو منزله تمن له صلاحیت په منزله دی کی شی وګرځول چې اخته خو نه داسې کیږي مثال چې زړه لري او څلاري ثم ادخل عليه حرف النداء بیا نداء حرف النداء په تشوا او کوسه د نداء او د دې نداء څو شو تاسو شو فیا فی حکم من یطلب اقباله دا په حکم دی چې شو چې د اقبال څه دی ها مطلوب دی بخلاف المندوب مندوب چاته یې سمړی دی مندوب چاته ای مړی ته ای کسا د څړی کې ځان نه مطلب نه دا پوسټ مندوب نو د څړی کې مطلب نو نوحه خو شوا و نوحه میشون چې په چا باندې جاړوش نو مطلب مندوب مړه مړی چې په چا باندې سیرانو راشي او پلون کا او پلون کا او پلون کدا اته مندوب یې ځا مړی ته جی اس دلتا دا مندوب چې دای په دغه خلق حرف نه دا په دغه وو پرونکا او یا زیدو یا پرونکا دا صحیح کړه یي نو دای نسا دا مندوب دای او داتا او حرف نه دا په داخله دو او سره ده دي چې دا په مناداشه داخل شام او ته په مناداشه داخل نه بلې او زکات ورسته غوشه ذکر کړای دی غوشه د منادانه د مندوب بخښ غوشه ځای ذکر کړای دی پوچې دا غوښه ذکر کړای دا دلیل دی چې دا ته منادا شې څنګه بلې او تعریف ته منادا بالکل په څه دی دا کل دی اخر فن دا خل په داخلا وی او زه ورته کو سری نور ورته کو په څه کرم به دا ویل په منادا شې داخل نه بلې نو دې پر دای څه کو جو چې دا هغه په مو غاشه ځکه داخل نه بلې په منادا شې دا په منادا شې ځا داخل نه بلې چې دولته مقصود نه دا نه دوه دی مندوب تا دا حرف نه دا چې په داخلا شو دي چې یا پلون کا دا د اوزه د پورا نه د په داخلا دا چې په داخلا شو دي دغه د پورا د چې خالد د خپل اغازړه بڑا سپڅ کو وبوسی اظهار د تفاجو کو اظهار د غام کو اظهار د چاپو د غام کو د تفاجو کو دغه د پورا یې حرف نه دا بسره داخل کړای دی دغه د پورا حرف نه دا بسره ها داخل کړای دی نه ده دغه د پوره چې مقصود په شزدو توجه نه دادو او ذکر ورته نه دی بلکې مقصود خالی هغه د خپل زړه بڑا ساستل اظهار د تفاجو ده نو دلته ځکه دا مندوب په منادا شې څنګه دی داخل نه دی والمندوب بخلاف المندوب لانه المتفجع عليه دا اخ چې ته په دمن د اظهار د غام شوی دی د درد شوی وي او ادخل عليه حرف النداء پداچ حرف ندا داخل شوی دو لمجرد تفجع صرف تفجع دے پورا دو چ دای خپل پیغا غام وکوی لا لتنزیره منزلت المنادا ای دغه دے پوران دا دای په منزلات دی چاش پر کړه ای منادا او کوس د ندایه او کاست چاړه شوی نه نو چې دا معنا شولا نو چې په دوه ول مطلوب اقبال حسرا مندوب څه شو او تا فخرج بهذا الكي په دغه کې چې ول مطلوب اقبال حسرا دا مندوب ان تعریف المنادا څه شو او تا ولهذا ای دیو جنا چې دا په منادا شه داخل ونا او مقصود په شه د مطلوب اقبال هی نه و صرف اظهار تفاجد پر حرف نه په داخله وا ای دی وجه نه مصنف چې افراد المصنف احکامه مصنف د احکام رسته ګوښه ذکر کړی دی او ګوښه کړی دی مصنف احکام د به ذکر فی ما بعد یو رسته په څنګه خو فيه تحکم اعتراض به ور دی چې صدا خو داوا بایر به دلیل دلیلادو تحکم نه خالص تاسو ویلی په مندوب شه چا وی چا اوس نه وته پدښه مو مقصد یې چاوی او ته چې یا زیدا او زیدا دغه ته مرچ او زیدا حاضر شا حاضر شا پوه شو کنه پدښه مقصد نه دایو پوه شو کنه مقصد نه دایوی او دغه د پرانا دایو د خو چې دای خپل اغا د زړه از تفاجو اظهار د تفاجو په مو مګر ته چاوی چې نه مقصد په دې کې نه داڅه دو مقصد دادو سوچ کا خبره او فيه تحكم فان المندوب ايضا مندوب دا غره کما قال بعضهم لكزن علمون ویل جمونادا دا منادا دو مطلوب اقبال حکما مطلوب دا اقبالی ها حکما على وجه التفجع په طریقې چا سره دی تفجع خمسه تفجع د اظهار د رحم دی کنه دی شا د څه وی دا غاشه دا د څه څه کوي منادا مطلوب والو حکمن علاوہ تفاجو پتہ دی تفاجو حکمن دی دادا اسکول لائے کرتا چتا سے فرض واجب تم مثال وقت راو وقا او د هزار د تفجو په مقصد چتا په منادا شته دا داخل دا داخل دا فایزا کول ته چتو چې یا محمدا فکان کتنا دا کوی کله کده ته شڅکی او ته کول له ته داس ته تعال روشا فانا مشتاق نه کوم غرور زره ته چتا یا واجب ته مشتاق تو شو په پوجا فل اولا ادخال او تخت المنادا نو چې دا حکم منادا شوا نو دا په منادا شې څه کا داخله کا نو دا کور دا چې مسرر څه وای داخله کړی وای کذا فعل او صاحب المفصل صاحب المفصل څه دا مفتاح یې غدا غاس کړی دی په شکر او وکیل چې زاهد من کلام سبوی ایزن انه داخل فن منادا سبوی څه باندې ساری ها دا په منادا شې دغه کلام نه دا تر باندې چې دا په منادا شې څه کړی داخله وی نو چې دای ها داخله وی صاحب مفصل ہا ذکر کر دو پی مصنف تو ویلا نہ داخلہ کرے خدا تو منادا شسا کا بده کوش ویلا ذکر کر تو مصنف کی طرف اسو کے جاؤ بابا کے جیسے داخلہ میں مصنف داخلہ کرے بده کوش ویلا ذکر پاوے چ داسو چ تک بخشنا ڈیروی احکام ڈیروی کثرت مباحث پہ مورائے واجنائے سیدھا تابع نہ کرے منادا بلکہ مستقل قسم سکا وگر زو اگر چ منادا شدو چ داخلہ دو په دې کسر دی مباحث د وجنه یو شی څکړه ذکر کړه په دا په دې کنا شا دا خبره د دې زده کړه متوجه شي وسري هو المطلوب اقباله بحرف نائب ما چې د حرف څخه وکړي په حرف سره او طلب نو په فعل سره د ک طلب د اقبال وو طلب اقبالي هی وو دا مون نه ځانو لکه ليقبل زيد زيد څه شي مخمخش اسم نه ځانو په شي کنه نو په فعل امر غایب نو دا اسم نه ځانو نه مونادا هغه ته یی چې طلب د اقبال په 50 سره شوی په حرف سره شوی او دا خو حرف نه دا خو څه ته فعل دی به حرف دا سه حرف نائب منا بعدو چې دا ویلوړي په زیری چا ادو ساخر خروج خلف النداس دي وجد اخ بنزدي كم يدي يا ويا ويا واي والهمزه مفتوحه وهي اي ويا ايا هيا اي والهمزه بيش ترى سيكي جدا يا او اي ايا او هيا ده باي ده پرارسي او اي والهمزه ده كاري ده پرارسي اي زيد اي فراد يعني او ده يا صدو محمد مشترك سيكي شي ده بالفضي سمن جبر خان مختار ده بي فدي سر اختراض عن لا يقبل زيد زيد تشي خزير مخمش مخمش ده اسمه ندى زکات راګار چې طلب دې بل سره خو 50 سره نه په فل سره دې په خرف سره نه دا یې سره لفظن او تقديرا لفظنا او تقديرا دا لفظن او تقديرا څه وکړي چې دا منسوب دي چې منسوب دي ها نو دا اوس په ترکیب شته وکړي ودی چې دا مفعول مطلق دي چه ده پره ده مطلوب ده پره مطلوب خیز مفول سیادو یه ده پره ده چه با کشوی دی شا ایسا چه مفول مطلق شو مفول مطلق شو ده کامون ده چه فیل مذکور پتا بده مشتمیل ده کبلی ده هو ما فعله و فاعل و فیل مذکور لی معناه ده تعریف مکره بکنه مو مطلوب پا طلب مشتمیل ده نه پا لفظن او پا چا بنده پتا که چه پیتبار ده موصوف سر او بوسو هو المطلوب اقباله طلبا لفظا او طلبا تقديرا تقديرا شاع بیا اعتراض به وجود چه طلب او لفظ په سره شي دا خو مبدي مغایر دي ته مبدي مغایر خامل دا مغایر خو صحیح کیش نو ته ته کچه دا لفظا او تقديرا شو یې نسبت یا څه کا ولا غوا به خامل صحیح شي دا سو چې طلبا لفظيا و طلبا تقديريا طلب لفظي وي يا طلب څه وي تقديري تقديري بیا اعتراض به وجود چ لفظن او تقديرن د طلب د پر صفات فک کول نه صحیح کیږي ویلې ځکه طلب خو یو امر مانوي شاله د خو نسبت ته په مامین طالب مطلوب شي اخو لفظي او تقديري نه کوي اخو امر مانوي شي د اخو موصوف په لفظي سره نه کوي لفظي او تقديري خو لفظ وي خبره ملي کنه نو تزرانګه کی طلب ته لفظي او تقديري وي و ته کچ د لفظي او تقديرن صفات نه دي خو صفات به خالی هي نه دي صفات به خالی او متعلق ته طلب سک تو اعلی د طلب یا حروف نه حروف نه دادی نو معنا به داشي المطلوب اقباله به حرف نه معنا بده معنا بده طلبا لفظيا اعلته و طلبا تقديريا اعلته داسه طلب چې اعلی د طلب یا لفظي وي داسه طلب چې اعلی د طلب څه وي تقديري وي اعلی د طلب چې لفظي وي لکه يا زيد اعلی د طلب چې تقديري وي لکه يوسف اعرض عن هذا اي يا يوسف مدا تر حقیقت تقسيم شپ حرف ندا شي حرف ندا د وخت اسمه دو یو لفظي وي یو څه وي تقديري وي یو جواب مکو یا طلبن او لفظن زمن سب بلا او تعمیزی بلا ده نائبون نائبون نا تعمیز بلا پشه کرا مفول مطلقی بلا مفول مطلقی بلا چا ده نائب ایو دی قرآن مفول مطلق ایسی تراس پا ولی دیجی چه مفول مطلق چرا نگه برا بل نائب خسم فایل سیادو مفول مطلق شو خفل مذکور پا ده بنده مشتمل نو نائبون خفل نیابد بنده مشتمل لائی نه یابد بنده نه په لوړ لفظانو نو تا کچه لفظانو تقدیر په اعتبار موصوفه محذوفه سره چا نه یابد تای نو دا ورشي نه یبر معنا بعدو نیابتا لفظن او نیابتا بیا تر در چې صفات نه صحیح کیږي تا کچه دا صفات به خالی متعلق دي اے نیابتا لفظیا الاته او نیابتا تقدیریا په شګه نه پوهیږي پدا بشد نو د بیا تکسیب په چاشه شو په حرف نه داش شو چې حرف نه دوا دوه قسم د لفظن ویل کای زیدو یو ته جیرن لکه یوسف اعدنا هذا دا مڅ جو بنا وکړو دوا دریم جواب دا چې لفظن او تقدیرن زم منصوب بلا خو بنا بر تمیز نه بنا بر خال او په اقبال هوشه چې کوم هو ضمیر منادا ته راځي دی و دا دې کې نه ځو کوم نو معنا وې دا شي چې منادا هغه نوم د دې کې شي د پرا المطلوب اقباله چې دې کې منادا مدلول څه دی دې کې اقبال مطلوبي په خیال د په خیال کې د منادا شي لفظن او تقدیرن چې دا منادا او لفظ وي یو تقدیر وي نو دې یو ځای مې نه چې هغه منادا ته راځي دی یې غن خال وکړ شوی دی اوس ته ترانسپورټ کې چې خلخ په ځل خل څه وي حمل وي بلته حمل څه یې کیږي لفظونو تقدیر صرف وصف دي او مراده خو ذات ده نو ته ته کاچ د لفظونو تقدیر مصدر نه دي مبني لیل مفعول مبني لیل نو معنا وي دا شي مول مطلوب اقبال هو په حاله کو نه ملفوظم چې د مراده وسې وي ملفوظا وي لک یا زید او مقدرم لک یا یسجد پښه کنه یا قومي بدا تقسیم پچاشه شو د بیا په منادا په منادا شه په حرف منادا شه نشو په منادا شه منادا یو لفظي یو څه ویو تقدیر عجیب را خبرم نه وکړی صاحب خو یو اعتراض درنه وارش چې اقبال او حشد هو زمیر خو خال هما یبینو حیات الفاعل او المفعول به او کلیهما او اقبال او شه زمیر خو نه فاعل نه مفعول تخته مضاف لی د چا لپاره اقبال د پورا مزفلین تاسو سره غالو کوي بده کا دا مشوره کوي دا دروشي تاسو ورسته چې حال د داسې مزفلینا چې مضافی یا فاعل وي یا مفعول وي او اخذف کا ولا شي او یغ په دې باندې د ضمیر سره دا مزفلین یغ په دې سره دروای شي یا داسې مزفلینا حال وک کول سدي صحیح دی رجع المطلوب نائب فاعل غوړي کنه اقبال هو دې مطلوب دې پر سره نائب فاعل نه کنه او دا اقبال خذف کولای شي او دا هو زمير په مطلب شي مقدر من لای شي دا څه وی جوه مطلب مونږه دا شي چې مطلب وي بس کړئ شي کنه نو دا څه مضاف لنه خلوا کې کول بالکل صحیح دی صحیح دی تاسو غږه تاسو یې زر لفظن او تقديرا تفسير للطلب اي طلبا لفظيا چې بیان تكون آلة الطلب لفظيه لك يا زيد او تقديريا بيان تكون آلته مقدر دا جو بينا سو بينا مسولنا جو بينا متاوكل صح لك يوسف عارضا نو تقسيم په چاشه شو په آلات طلب شش په ونا داش نو په حرف نه داش تقسيم شو او ان نيابت يا د نائب اند پورا تمیز مطلب وکي هو يا د پورا په تابع واپس په تابع موصفي موصفه اي نيابت خو بیا غل لفظيه تم شت تفزر شت تفزر شت وکي يې نه بتي ورګه اي نيابت لفظيه تم بیا تر پر دي بیا لفظيه خو نه صحیح کیږي وتا کاج په اعتبار دي د دا صفات به خالد متعلق استعمال بیا يكون النائب ملفوظ او تجب ان يكون النائب مقدر كما في مثال ني او للمنادى يعني منادى د پورا د تقسيم ده او المنادى ملفوظ لك يا زيد او مقدر لك الا يسجد اي الا يا قومي يسجد پښه کرا هغه په پړه مته ویلی وا چې مونادا نه ورشي چې د هو زمیر نه خاطر هو زمیر به چې تر اجازه مونادا ته بدا تقسیم په مونادا شې وا اصل جواب مته څه کوم پښه څه کرا په بیت بیرا اعتراض ورې دی چې ځتا ته یې چې دا یا زیدو دم مفل به دو او عامل زبای سره خزبت نه ده خزبت دا یا خرف نه ده مش عامل نه ورستو رشي مبارات صاحب دي اي مبارات صاحب نا ابو علي ابو علي اي چې دا يا حروف نه دتي دا اسماء او افعال نه دي ته څه شامل کړی دي بیا مل نسبه چا وځه خزبت ته خو دا غو پر مثال ورته عامل نسبه چي خزبت خزبت وته کچل ته درې مزاب نه دي یو مزاب د سبوي صاحب دي یو مزاب چې مبارات ده یی دي ابو علي دي سبوي صاحب یی چې دولته د غزي چي دی زید دا هم مفعول چې دای په داش عامل د یا حرف ندا نه ده بلکې عامل یې حذف ته چې ادعو به شامل ده خو بیا ادعو حذف شوی ده او دغه په ځینې یا حرف ندا څه آیا کې مقام نو دا زید نه جمله ده یا زید دا زید څه ده دا نه جمله ده نه جز د جمله ده جز د جمله خو یا مسند یا مسند لوی بلکې مسند مسند لوی دوا سره څه دي حذف دي یګه په دې اخر په ندا ویل راځي جمله اصلي هغه ده دا زید په متعلقات نه راځي په خپل ویډیو په دې کنا عامل نسبه په نو دا د چې کومه خبره کړې چې دا مراد ده دې یو قسم نه ګرځوي یګه مفول بینه ګرځوي چې عامل نسبه خاطر د خاص وجوبي کې اسی سره دا د چا په مذهب دې سب وای صاحب مذهب په تاسو مبارد اوی چې دلته عامل پشه دا یادو خدای خپل عمل نه کو دا چې ویلوړه په زیاده ادو دو اصلي عمل هغه دی او چې دا یو په زیاده هر څه هر شته بل په زیاده لري خو کوم یې هغه وی نو اول په شامل ادو او اوس په شته څه شو او ابو علي یې چې نه چې تا ادو دی ادو دی مې نه ایمانه دا په خپل یا صد دا اسمې فعل دی او دا په عمل نه پچا شي په دې شي په شکر نه سم ما نه شو که سم متوجه شي زیمر نویر شکیم دای و انتساب المنادا انتساب اعلان و مفر بیهی و ناسب و الفی المقدر و ناسب شفیلی و اصل دی یا زید ادعو فخوزف الفیل خصفا لازما لکسرت استعمالیه یو که استعمال لیدر دیو ولی دلال ده خرفی نده علی خرفی نده دلال ده که افاده دی فایده ده و ده خرفی نده اغا فایده برکوی چه چکی اغا ادعو برکوی لحاظ اخذف شو بخواه ضروری او ده خرفی نده یک بدیزه شو اتراس بردیجه چه خرف نده خرف تای خرف غیر مستقل وی او فیل او فیل فعل جمله دو اخو چه شایدو مستقل دو ده غیر مستقل مستقل پسی بنده بسا جو ما خلاف هي مسكت مسكر بجنبه بتاع كده السماء يخكم ده السماء دار انا عشان بس بدرش ما دلائل غير مستقل ده السماء يخكم ده مستقل ده غير مستقل مسكر بجنبه شو ده هو بس ده السماء السماء شو ده فيش كده مخالف القياس السماء شو ده وين المبارد بخرف النداء او مبارد دي داخل في النداء بشامل ليله سبي مسد الفيل ده كده بتزيد في الفيل الاولاد بس ده هو قرب عارف في بعض كلامي چ ان یا وا خوات اسماء الافعال دا پخپل اسماء الله افعال دی پوجا کنا دا پخپل څه شي ها نو چې اسماء الافعال شول فعلى هذين المظهرين پوجا کنا مناکه چا فعلى هذين المظهرين نو پد دوا مزمینه باندې لا يكون من هذا الباب اعدام ما انتسب المفعول به بعمل فعمل سرانه شو واجب الخذف تعمل سوي ذكر تعمل خبش شو ذكر شو هي مبارات ومذهب او ده ابو علي او على مذهب وعلى مذهب اخبار خل ده اختلاف موضوع مذهب ده دوله چاور خوش کرده پتشو حال مذهب كلها پتر مذهب نه بس بخلا خدایا زید دا جمله دو دا جمله دو دا منادا دو دا ليس اخذ جزء الجمله دا يد جزئين دي جمله نه ده خن مسند بكشوي ده پتر مسند سبوی سبنم د جزء الجمله الفعل والمفعول مقدران سبوی سبنم د خود واسره دي چا ادو او د عند المبارد خرف نداء د قائم مقام د اخذ جزء الجمله الفعل ده او فاعل مقدر ده او د ابو علي پر د اخذ جزء اسم فعل او پر زمير مستتر ده نزل لفظان ذکر د سره خو زيد په خپل د منادا صدو دا د جزء د جمله نه ده اخذ جزء الجمله نه ده و يو بدون شيء مقبول هيدو بلا رفع الجدار. هاي هذا. ما نمشي من ليه.